Urtea zora zaiku, aste biberetzi hoi eta horren kai hainbat bizitaguneta juiten halgia dohainik. Naiz eta heben bizi, ohartzen baikia etxe kantin dugun jauregi edo beste, ez dugula bortxan, barnetik ezagutzen. Haudela hainbat gunetan bizitak badia, guneak untsa ezagutzen dutienek biziazten daikena. Haranula Baionako arresetan gainti ebilaldi berezi, itxasuntzi eta trenbidetaz mintzaldi. Donibane Lohitzunen Luis Xamalaueren gongien bizita, istuitzeko harpetan bizita baita mintzaldi eta beste. Garruzen lehengo garruze elkartiak bai bizita gidatu bat eskeniko du neskenegun arrestitan. Ben aurtenko ondaren Europako egunetako lema, bidiak, sareak eta kutsiguniak dia. Justokin gehi hortaz mintzaldi emanen du ikerzaliak alkarteko Filipe Etxegoienek. Sibeko istoiaz bilibru idatzi berri dutu, aitzin istoiatik huaiko denboa tarte. Eta justoki belibrien behezitarzun nausetaik izan da, bide ezberdinen aipatzia. Hiubide ezberdin behitzien, kabale bidiak, herriko bidiak eta errege bidiak. Filipe Etxegoien. Altsubideik hartan kabalik kurritzen haltek, geo herriko bidik Jacques de Belag bekomantaiotan daitzen ditzak Chemin de Gerbe bakik errekolten herrin behien zutia alhoreta eta sohueta juiteko eta hiu gerendak zutia herri bateti bestile juiteko errege bidik daitzen tie zaharek. Altsubide edo kabale bidiak zien larguenak denboan bortuka egiten baitzien udan prefosta eta landezeta ebai juiten negian igeitea. Kabaliak igaitian usten galtzeko arriskia behitzatekin bazteretaik igaiteko bidiak bazutien. Kabaliak berziak urrite, baina ahalaz ez alhagia hobenetaik. Etzian ahi alhatzea zinetin herria izoko kabalik. Herriko bideetan hatik herritarrak igaiten zien eta usten biltzeko sazuan bi orgak utxatzeko askilargo izatea zien baldintza bide horrentako. Bazutza funtsua kotxa izan ledin soho ala alho, Berzia helte alorila duzo hula. Berzia katauaki helte. Azkenik errege bidiak, hots herri batetik bestila juiteko. Jakin hain mintzaldian hau eta beste barnatuko dila, hoi neskenugin goizan hamekonetan datekilaik, mauleko zerbitzugeneko iati gelan.